Wielka Karta. Dobry wieczór, minęła trzecia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Zapraszam na kolejną dziką kartę w programie trzecim Polskiego Radia. Jak to bywało przy okazji naszych wcześniejszych spotkań, ten wstęp wiąże się z takim nieoficjalnym kącikiem, który tutaj przy okazji mojej dzikiej karty już nam się ukształtował, czyli nagrania z przeszłości, przede wszystkim z lat 70., ale w przypadku dzisiejszej dzikiej karty z sporo będzie takich utworów, ale jeszcze więcej nowych propozycji. Do tego dużo kobiecego wokalu i wydaje mi się, że te określenia nadal nie są wystarczające, żeby opisać to, co w Dzikiej Karcie dzisiaj będzie się działo. Przede wszystkim dużo pięknych melodii. To może kolejny utwór przybliży nam to zagadnienie. SZA i Normal Girl. Debiutująca w tym roku, przynajmniej długo grającym albumem SZA i Normal Girl. Bardzo ujmująca w swojej prostocie historia, która zawieszona jest gdzieś między okresem dojrzewania a wchodzeniem w taką pełnoprawną dorosłość. Optymiści pewnie chcieliby, żeby nagrody Grammy były odpowiednikami filmowych Oscarów. Ci, którzy trochę krytyczniej przyglądają się sytuacji na rynku muzycznym, stwierdzają, że właściwie poza taką symbolizacją symboliką i tkwieniu w pewnych wyrobionych schematach nic z nagród Grammy nie wynika. No i pewnie dla nich sporym zaskoczeniem jest fakt, że to właśnie SZA w tym roku półplasowała się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najczęstsze kobiece nominacje. I sama artystka, przynajmniej przyglądając się temu, co pisze na swoich profilach i kontach internetowych, też wydaje się tym faktem zaskoczona, ale to jak najbardziej pozytywne i bardzo budujące zaskoczenie. Audycja rozpoczęła się od nagrania Rotary Connection, Magical World, i tak będziemy dzisiaj właśnie dryfować między tymi prostymi historiami a magicznymi dźwiękami, co wydarzy się też w następnym nagraniu. Taki nastrój i taki klimat, który pojawił się w utworze Jasmine Bastiana Kebe, utrzymany jest na jego całym albumie, którego tytuł brzmi 220285. Ma to oczywiście związek z konceptem, który pojawia się na tym wydawnictwie. Jest to historia jednej kobiety opowiedziana z perspektywy nocy, z perspektywy ciemnych ulic, pustych sklepów, potłuczonego szkła i wszystkiego tego, co tworzy nam właśnie ten obraz nocny, z przewrotnością i z dystansem, bo taki Bastien Kip jest w swojej muzyce, zarówno jako wokalista, ale także jako producent, jako twórca, jak sam zaznacza, w większości grający na pożyczonych instrumentach. O ile można mu wierzyć, o ile można wierzyć, że te doświadczenia, którymi chce się dzielić, są tak naprawdę prawdziwe. To będzie można weryfikować, bo jest nawiązanie w jego kolejnych wydawnictwach, ale teraz możemy zweryfikować, jak wokalistka zespołu Hiatus Coyote brzmi w wersji akustycznej. dwuczęściowe nagranie Crossfire i So Into You od Nai Palm z jej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Needle Pole. Jako osoba, która stara się śledzić naprawdę skrupulatnie nowości, muszę przyznać się do tego, że prawie przegapiłam tę płytę. To płyta z końca października i mniej więcej z miesięcznym opóźnieniem do mnie dotarła, ale tutaj nie było żadnych wątpliwości, szczególnie jeśli w 2015 roku album Choose Your Weapon, album zespołu Hiatus Coyote, znalazł się w czołówce moich ulubionych wydawnictw z future soulowym zacięciem, które tutaj zdecydowanie zostało odstawione na bok na rzecz akustycznych aranżacji. Ale właściwie przy takim głosie, jaki posiada Nai Palm, można odnieść wrażenie, że absolutnie nic więcej nie potrzeba. Czy czegoś więcej potrzeba trio z zespołu Pelucci? O tym pewnie przekonamy się za chwilę. Cool. to Pelucci i utwór zatytułowany Swim. Ja celowo postanowiłam zadać pytanie przed jego zagraniem, dlatego że Pelucci to bardzo młody projekt składający się z trzech muzyczek z Londynu, które postawiły sobie nie lada wyzwanie, podkreślając w wywiadach to, że chcą grać przede wszystkim muzykę, która zgodna jest z ich emocjami i odrzucają wszelkie porady, jakie do nich spływają, bardziej skupiając się na tym, co tak naprawdę one powinny zrobić i jak powinny zagrać. W przypadku Pelucci na pewno ważnym aspektem wokół wokalu jest wszystko to, co dzieje się instrumentalnie, zarówno te dominujące hi-hety, jak i klawisze, tutaj, które tutaj odgrywały niebyle jaką rolę. Płyta druga zespołu Pelucci prawdopodobnie ukaże się na początku 2018 roku, więc okazja do weryfikacji ich pomysłu będzie już niebawem. To teraz robimy zwrot czasowy, ale absolutnie nie będzie to zmiana, jeśli chodzi o te wyjątkowe kobiece głosy. Céu, tão grande é o céu, bando de nuvens que passam ligeiras. Pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei. E o vento que passa nas folhas, contando as histórias que são de ninguém. Mas que são minhas e de você também. Ah, Gingy, se souber preciso bem que eu te quero, o mundo seria Dindi. Olha, Dindi, lindo Dindi. Você for embora e leva contigo, Dindi. Olha, Dindi, fica, Dindi. E as águas deste rio, onde vão? Na półmetku dzisiejszej dzikiej karty absolutnie kojące i rozluźniające wszelkie możliwe mięśnie i dźwięki. Jan Hammer Group, Don't You Know, to nagranie, które pochodzi z płyty Melodies. Sam Jan Hammer to czeski piewca psychodelicznego rocka z elementami muzyki jazzowej, który równie dobrze odnajduje się w takich komercyjnych projektach, jak chociażby wyprodukowanie muzyki do kultowej serii Miami Vice, jednocześnie posługując się wybitnie organami Hammonda i grając z muzykami jazzowymi wszelkiej maści, a wcześniej Flora Purim i utwór, który znalazł się na jej debiutanckiej płycie wydanej w Stanach Zjednoczonych, Butterfly Dreams. To dobrze pasuje, jeśli chodzi o tę porę, i o tej porze też dobrze sprawdza się Mala, a szczególnie Mala Incuba. Ciężko byłoby mi odmówić sobie przyjemności zagrania jakiegokolwiek z czołowych brytyjskich sandów czy gatunków, dlatego też Mala z nagraniem Kale F z płyty Mala in Cuba, płyty eksperymentalnej, bo ten pionier dubstepowego brzmienia wybrał się do Hawany, żeby zmiksować tamtejszą tradycję muzyczną ze swoim backgroundem i ze swoim doświadczeniem. Doświadczenia swoje również wykorzystał Cal Super przy okazji jego drugiej płyty Arpo. Różnie się na tę płytę reaguje, ale ja powiem szczerze, że jestem całkiem pozytywnie chyba, może nie zaskoczona, ale uradowana jej efektem. Cal Super i Arpo Sang. Thank you. Kolejna brytyjska propozycja w dzisiejszej dzikiej karcie. Oxharp, bardzo trudny to jest pseudonim do wypowiedzenia, w utworze Be You, nagranym wspólnie z Mante Reban. Pochodzi on z krótkiego wydawnictwa Tell Your Vision, które w całości jest poświęcone właśnie współpracy tej dwójki artystów. Brytyjski producent i tancerka, ale także modelka, no i wokalistka, jak mogliśmy się przekonać, na co dzień mieszkająca w Johannesburgu. Całość tworzy nam bardzo zmysłowe połączenie przede wszystkim linii basowej z historiami opowiadanymi przez Mante. Jeśli chodzi o historię i muzykę, która ma tendencję do łączenia różnych gatunków, to przed nami nagranie, które należy do absolutnej czołówki moich ulubionych utworów, nie tylko utworów, ale także płyt, bo Outcast i Aquemini, ich trzeci studyjny krążek z 98 roku, to jest pozycja od dawna znajdująca się w czołówce najważniejszych dla mnie wydawnictw i chyba gdzieś mniej więcej tutaj narodziła się właśnie ta fascynacja mieszaniem różnych stylistyk. Love and hate. to see. Came way too late, but baby, I'm on it. Can't worry about what a nigga think to see. And that's liberation, and baby, I want it. Another nigga think, now that's liberation, and baby, I want it. Let me hear it, let me hear it. Let me hear it all. Let me hear it. How many times I sit back and contemplate, a fresh off the thing when I'm telling my story. My relationship with my folks is give and take, and I done took so much, now giving my glory. Choice to be who you wants to be is left up to me and my mama them told me. I say I have a choice to be who you wants to be is left up to me and my mama them told me. I'm so tired. Makes it hard to maintain focus. Then from the Glock rounds and lockdowns and burials, the seeds that sowed get devoured by the same locusts. Cause it's a hard road to hoe if your ass don't move and the rain don't fall and the ground is dry, but the roots are strong, so some survive. To your surprise, now my voice they cries. You got more juice than Zeus, slinging lightning trying to frighten flames dwellers of the Serengeti, but get beheaded when you falsely dread it. Melanin, silicone, and collagen injected. Dissecting my pride, who the one gonna get it started? We be the lion hearted without infanticide. It's like that red Sprite, you can't imagine. Unless you're looking at the canvas of life, not through the peephole of mortality. Single-minded mentality, getting over on loopholes, getting paid twofold on technicalities. Clicking your heels, scared to voice how you feel, packing steel. Picking cotton from the killing fields with no total. I don't think we in Kansas, no moto. Midwest or dirty south, clean dress or dirty mouth. Whether robbing preachers or killing poor righteous teachers. You a scared demon, shouldn't be allowed to spread semen. And your cowardly lines never define the jackals of Babel. Running with they pack, tail between your legs. Throw the mane on your head, say the story. As you downplay your glory, cackling, helping the shackling of your brethren happen. Just by rapping, Libertad, Libertad, Libertad. Tak brzmiała Atlanta pod koniec lat 90. Outkast i Liberation, CeeLo Green i Erykah Badu między innymi gościnnie pojawili się na tym nagraniu. Zbliża się godzina czwarta, to już praktycznie wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Grażyna Oczkowska zrealizowała tę audycję, za co również bardzo jej dziękuję. Ja nazywam się Marta Malinowska. Wiem, że do takiego pełnoprawnego poranka jeszcze trochę czasu, ale być może ktoś już dzień zaczyna. Więc to nagranie, którym się żegnamy, niech przywita i niech rozpocznie bardzo udaną niedzielę. Well done, Irene i Morning Sunrise. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.